Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Çok önemli konuşma kayıtları, soruşturma dosyası var. Ve bu yolsuzluk meseleleri zaten kabinenin çok büyük bir kesiminin değişmesine yol açacak kadar 10 bakan değişti. Ve kimilerine göre bir savaş kabinesi kurulmasına yol açtı. Fakat bu kabinenin başka bakanlarını da içerecek ve en tepeye kadar yükselecek isimleri de içeren soruşturmalar var. Engelleniyor olmuş olsa da soruşturmaların en tepeye doğru gittiği, başbakanın bizzat oğluna kadar gittiği söylenebilir. Söylenebilir değil, öyle. Yani bu kadar para parfümde temizlenmez diyor. Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu da dinlemeye takılmış durumda. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı'nın da Orman ve Su İşleri Bakanı ile telefon görüşmeleri de var. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın elinden alınan yolsuzluk iddialarıyla yürütülmek istenen ikinci soruşturma kapsamında telefon dinlemeleri ve iddialar polis fezlekesine yansımış durumda. Arzu Yıldız'ın haberi bu. Ayrıca Can Dündar'ın Artı Bir televizyonunda, TV'de sunduğu canlı gazetede 9 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen, işte gene Yasin Elkadı ile Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantının organize edilmesine ilişkin tapeler, konuşma kayıtları yayınlanıyor. Bilal Erdoğan'la Usame Kutup arasında. Evet, bu canlı gazetede yayınlanan kayıtlara göre Yasin Elkadı'nın katıldığı söylenen 9 Kasım 2013'te gerçekleşen toplantıyı organize eden Kutup Bilal Erdoğan'ı davet ediyormuş ve Kutup'un organize etmek için Başbakan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan ile yaptığı savunulan görüşmede MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ismi geçiyormuş. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın da toplantıya katılması isteniyor. Yani bunlar para konuşmaları. Evet. Enerji Bakanlığı ihalelerinden bahsediyoruz. Yani çok ağır kokular yükseliyor bu konuşmalardan, tape denen konuşmalardan. Usame Kutup'la Başbakan'ın en yakın danışmanları arasında geçtiği belirtilen kaydın deşifresi de şöyle. Usame Kutup diyor ki, bizim yapacağımız sunum en az 45 dakika sürer, ondan söylüyorum diyor. Danışman da, önce hep beraber geleceksiniz, İlker Bey de Hasan Bey de olacak. Kutup, evet evet. Danışman, Muaz da olacak mı diyor. Olacak, olacak, hepimiz olacak. Muaz da onun oğlu galiba. Babalar ve oğullardan oluşuyor. Turgenev'de okumamız gerekecek herhalde. Evet, Abdülkerim, sen ve amcan. Amca da varmış. Evet, 6-7 kişi yani diyor danışman. Fakat çok dikkate değer husus, gerçekten babalar ve oğullardan oluşuyor olması. Yani eski Çevre ve Şehircilik Bakanı da, Ekonomi Bakanı da, İçişleri Bakanı da. İçişleri Bakanı da oğullarıyla beraber. Şimdi Başbakan ve oğlu, ayrıca bu Kutup ve oğlu Yasin Elkadı ya da Kutup, Usame Kutup ve oğlu da işin içindeler. Amcalar ve bacanaklar da var. Ondan sonra bu bitecek, İlkerler çıkacak diyor. Evet cevabı geliyor. Abdülkerim çıkacak. Kutup, yo yo, ben Abdülkerim ve Muaz'la beraber beyefendiyle bir 15 dakika sonra şey yapacağız diyor. Beyefendi kim? Kim? Benim tahminim başbakan. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olsa gerek. Danışman, sonunda hepiniz çıkacaksınız. Amcayla başbakan baş başa kalacak diyor. Hmm. Zaten bu tapede o beyefendinin başbakan olduğunu doğrulayan bir durum oluyor. Artı bir de bu yayınlanan ses kayıtlarından birinin de Usame Kutup'la Başbakan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği de öne sürülmüş. İşte bunlar hepsi çok yakın tarih. 9 Kasım 2013'ten bahsediyoruz. Yasin Elkadı, Muaz Kadı, Usame Kutup, Başbakan'ın eski danışmanı Abdülkerim Çay, Başbakanlık Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı ve yardımcısı Hasan Pehlivan. 2 ay önce. Evet. Evet. Organizasyonla konuşmalar böyle devam ediyor. Hakan Bey ağırlayalım. Doğan diyor ki yani Hakan Fidan'ı mı oraya istiyor diyor. O gün ayrı mı istiyor? Diyor. Yok oraya istiyor. Yani Hakan Fidan da bu enerji konuşmalarına dahil ediliyor. Milli İstihbarat yani Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin korunmasından sorumlu kişiden bahsediyoruz. Bir enerji toplantısına gidiyorlar. Enerji Bakanlığı uhdesindeki işler. Ondan sonra bir de Hakan Bey dedi en son Hakan Bey. Geldiğinizde de Hakan Bey'le randevunuzu alırım Allah'ın izniyle diyor Hasan Doğan. Evet yani beraber şey istiyorlar abi. Yani en son beraber kalacaklar diyor. Yani Hakan Fidan'ı oraya mı istiyor? Hakan Fidan'ı o gün ayrı mı istiyor diyor. Yok oraya istiyor. Tamam ben pazartesi Hakan Bey'i de ağırlayayım da diyor. Usame Kutup'la Bilal Erdoğan arasında yapıldığı öne sürülen görüşmede şöyle. Usame Kutup soruyor. Nasılsın iyi misin kardeşim? Abi diyor Bilal Erdoğan. İyiyim elhamdülillah kardeşim. Randevu çarşamba sabah oldu. Erdoğan diyor. Bu oğul Erdoğan, Mahtum. Kutup beraber olursan çok iyi olur diyor. Mahtum, çarşamba bakayım neyim vardı benim ona göre karar veririm inşallah diyor. Kutup tamam orada mum gibi olacağız inşallah. Tamam inşallah, tamam inşallah diye konuşmalar geçiyor. Bu tabii tam biraz Macbeth'ten farklı. O İskoçya'nın dağlık bölgeleri, ormanlık bölgelerinde böyle inşallahlı maşallahlı konuşulmuyor tabii. O kadar da demedik yani. Burada daha çok... Ya bu konuşma Türkçe mi gerçekleşiyor yoksa Arapça mı gerçekleşiyor? Ben onu merak ettim aslında. Türkçe. Türkçe mi? Ama inşallah Arapça bir kelime tabii. Maşallah. Bilmiyorum belki Arapça da gerçekleşmiş olabilir. Yasin Elkada o kadar iyi Türkçe biliyor mu? Diye de düşünüyorum. Arada yoksa tercüman mı var? Tercüman olsa tercüman olduğunu da belirtirler. Belirtir evet. Kısa pek kayıtları dinlemedim. Ama şeyle... Hekim Nedime ve Lady Macbeth İngilizce konuşuyorlar onu biliyorum. Parfümler Arabistan'dan ama. Evet, Zekeriya Özden Başbakan hakkında suç duyurusu var. Bayağı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğine atanan savcı Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu da Türkiye'de bir yenilik. Yolsuzluk savcısı Celal Kara'da medyadaki haberlerle Zekeriya Öz'ün ardından kendisini de devre dışı bırakılmaya çalıştığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmuş. Bu korumaları alınıyor ya. Evet. Tehlikedeyim diyorlar. İkisi de söylüyorlar bunu. Yolsuzluk savcısı Celal Kara da söylemiş yanılmıyorsam. Bu şu anda adı skandallerle yan yana geçen New Jersey valisi var ya, Chris Christie. O da kızdığı insanların korumalarını alıyormuş, çekiyormuş. Mesaj veriyor galiba. Böyle bir alışkanlığı varmış onun da. Kızdı mı, ben geri alıyorum korumalarımı diyormuş. Bu bir benzerlik diye söyledim. Bakan Bozdağ bu arada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir de babalar ve oğulların yanı sıra kardeşler de var. Bekir Bozdağ kendi kardeşini önemli bir yere atadı. Adalet Bakanlığı'nda Efkan Ala da İçişleri Bakanı da kendi kardeşini Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğine atadı. Üstelik de istifaları göze alarak çünkü kademe atlaması, sıçraması yapıldı orada da. Bakan Bozdağ Bilal Erdoğan yorumu yapmış. Eğer Sayın Başbakan'ın veya bizim savcıları durdurma, talimat vermeye yetkimiz olmuş olsa bugün eleştiri konusu edilen konuların hiçbirisi Türkiye'nin gündemine gelmezdi demiş. Bunu yorumlamanı istiyorum. Yorumlayamayacaksın belli ki. Şu anda Sayın Bilal Erdoğan'la ilgili bir takım değerlendirmeler yapılıyor demiş Sayın Bozdağ. Dosyanın içinde ne var ne yok kimse bilmiyor demiş. Bir takım gazete, televizyon ve internet sitelerinde çıkan doğruluğu, eğriliği tartışmalı haberler üzerine sanki bunlar dosyanın içerisinde varmış gibi değerlendirmeler yapılıyor. Demiş, yani masumiyet karinesinden bahsetmiş. Fakat biraz zorda kaldığını belirten de açıklamalar yapmış. Talimat yetkimiz yok filan demiş. Şimdi neden yorumlayamadığımı size söyleyeyim mi? Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bir röportaj var. Türkiye Gazetesi'nden Zihneti Kocabıyık'a. 2023 hedeflerini anlatmış. Sağlık hedeflerini anlatmış. Ve 2013 yılı başında %5 ile 6 arasında olan faizler bugün %11-13'e çıktığından bahsetmiş. Sağlık Bakanı. Maliye Bakanı mı? Bilmiyorum. Bu ekonomiden sorumlu devlet bakanı mı? Ekonomi Bakanı mı? Sağlık Bakanı. Vatandaş faturanın kendisine çıktığının farkındaymış. Bu sebepten Bakan Müezzinoğlu gittiği her yerde vatandaşların huzursuzluğu gördüğünü ve yeter artık dediğini söylediğini kendisine yeter artık dediklerini iletmiş. Ve sonuç olarak da halkın psikolojisinin bozulduğunu söylüyor Mehmet Müezzinoğlu. Halkın psikolojisi teşhis bozulmuş. Koymuş, halkın psikolojisi neden? Bozulmuş. Mesela bakın sabahleyin oturdunuz her zamanki gazetelerinizden bir tanesini aldınız. Mesela biz de Kankiler'den Yeni Şafak aldık elimize. Yeni Şafak'ın sür manşetinde kimle karşılaşıyorsunuz? Hanefi Avcı. Macbeth. Hayır, Hanefi Avcı. Yani o tip şeylere, senaryoları yıkık tabii kendisi de. Mesela Hanefi Avcı'yı cezaevine gönderilmesi operasyonu sırasında epey bir haber yapan kendisine Yeni Şafak gazetesi evinde sahte kimliklerin bulunduğunu, çeşitli örgütlerle bağlantıları nasıl kurduğunu teker teker ilmik ilmik gazetelerinde anlatan, gazetelerin içerisinde olan Yeni Şafak gazetesi böyle bir yapıyı yabancı istihbarat da kullanır. Eski demecini almış. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın paralel yapılanmanın yabancı istihbarat örgütleri tarafından nasıl kullandığını değerlendirmesini sür manşetten almış. Peki Zekeriya Özden Başbakan hakkında suç duyurusu, yolsuzluk savcısı Celal Kara'dan suç duyurusunda bulunması, sıra bana geldi demesi, başsavcı vekili Seçen'den Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş'tan sonra İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen'in de korumaları alındığı gerekçesiyle suç duyurusu yaptığının ortaya çıkması. Bunlar yok mu? Yok. Şu var. Ne var Kankiler'de? Sınırda petrol bulmuşuz. Batman'dadır. Yok, bu sefer Şırnak'ın Silopi ilçesinin Irak sınırını sıfır noktada açmışlar. Yani o kadar yaklaşmışlar o bölgeye. Açmışlar ve bulmuşlar petrolü. Çalışkan bir kuyusunda yüksek gravitede petrol bulunmuş. Batman Bölge Müdürü Gökhan Akın da kuyudaki petrol komşudaki petrolün değerinde ama günlük kapasite için test çalışmaları hafta içinde sonuçlanacak demiş. Güzel. Peki Gül'ün Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değişikliği için muhalefetle görüşmesi var mı? Hayır. TÜSİAD'ın internetle ilgili düzenlemenin kaygı verici olduğu yolundaki açıklaması var mı? Şey var. Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'dan bomba açıklamalar var. Onlardan mesela elimde devlet içindeki paralel yapıyı deşifre edecek belgeler var. Adli ve idari merciler çağırırsa her şeyi anlatacağım. Beni de komployla görevden aldılar demiş Hilin Şahin'e. Farkında mısın? Stargazes. Paralel yayın yapıyoruz. Evet evet. Güzel olmuyor mu? İstediğiniz siz seçiyorsunuz. Paralel yayın yapıyoruz. Peki temiz siyaset talebiyle imza kampanyası var mı? Türkiye siyaset alanını temizlemezse gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşacaktır diyen Şeffaflık Derneği'nin temiz siyaset talebiyle imza kampanyası başlattı. Bu change.org üzerinden ben de imzaladım bunu bu arada. Son rakamın ne olduğunu hatırlamıyorum ama binlerle ifade ediliyordu. Bu var mı Kankiler'de? Bu Kankiler'de yok. Bu Kankiler'de ne var? Yeni Şafak gazetesinde gene petrol var. Dokunduğunuz zaman petrol kokusu, burnunuza götürdüğünüz zaman bu Kankiler'i petrol kokusu almamanız elde bile değil. Mesela Kuzey Irak'ta petrol anlaşması yapan Türkiye'yi 17 Aralık operasyonunu Halkbank üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışan lobiler enerji hatlarını yeniden şekillendirmek için düğmeye basmışlar. Peki. Bağdat, Türkiye'yi merkeze alarak planladığı yeni petrol hatları için rotayı Suriye ve İsrail'e çevirmiş. Düşünsene de savaş patlak verdiği bir ülkede böyle boru hatlarınızı geçirecek misiniz? Evet. Böyle çok bir durum söz konusuymuş. Yılan kavi bir şekilde gidecektir. Onun için de sana başka bir Shakespeare oyunu bulurum ben. Ama şimdilik konsantrasyonumu bozmayalım. demokratik ilkelere bağlılık güçler ayrılığını lağvederek yürümez demiş. Mark Pierini, eski Avrupa Birliği diplomatı. 2011 yılına kadar Avrupa Birliği'nin Türkiye elçiliğini yürüten Mark Pierini, 20 Ocak'ta Cengiz Aktar'ın da bize bahsettiği var ya, Başbakan Erdoğan'ın Brüksel ziyareti, bu uzun uğraşlardan sonra elde edilmiş bir ziyaret. Brüksel ziyareti öncesinde değerlendirmesinde Avrupa Birliği üyelik sürecinin temeli olan ortak değerlerin yeniden onaylanması gerekiyor. Türk heyeti Avrupalı ev sahiplerinin gelişmelerden ne kadar rahatsız olduklarını görünce şaşıracak demiş. Pierini ayrıca üyelik sürecinin yürüdüğü ülkelerde demokratik ilkelere bağlılık güçler ayrılığı ilkesinin kaldırılmasıyla birlikte yürüyemez demiş. Bu var mı kankiler? Hayır, bu yok. Peki Kerry'nin Davutoğlu'yla konuşmalarında hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak gerekir, hukuk devleti şarttır demesi var mı? Var ama Kerry var. Bu dedikleriniz yok. Kerry'nin Lavrov'a, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a patates verirken ki fotoğrafını koymuş Yeni Şafak gazetesi. Patates vermiş kendisine Lavrov ve Suriye üzerine konuşmuşlar. Bunun haberi var. TÜSİAD'ın bu internet kanunu çok kaygı verici bulduğu haberi var mı? Yok. Evet, paralel yayın tamamlanmış oluyor o zaman. Peki şey var mı? Bilişimcilerin başkanı uyarmış. Hükümetin getireceği sansür yasasıyla Türkiye'nin de interneti Çin'deki gibi dünyaya kapanacak. Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi olacak. En yasakçı ilk dörde gireriz. Yeni yasayla bakan kral gibi olur. Sayfaların sansürlendiğini bile göremeyebiliriz. Yani sansürün varlığını hiç bilemeyebiliriz. Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş'ten bahsediyoruz. Türkiye'deki internet yasaklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış, mevcut yasanın bile ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu tescil ettirmiş birisi. Yani sansürün varlığını hiç bilmeyebiliriz. Bunun dünyada en iyisini Suudi Arabistan, Çin ve İran yapıyor demiş. Yeni yasayla kurulacak altyapıda internette sadece kimle konuştuğumuzu değil, ne konuştuğumuzu da görecekler. Kayıtlar imha edilmeyecek, yasa kayıtları 2 yıl tut dese de yok et, aksi takdirde cezası var demiyor demiş. İnternette Çinnet denemi deniyor. Bu yok galiba kankilerde. Bu yok ama CNN Türk'te çok güzel bir yazı vardı Deniz Bayramoğlu'nun. Şey diyordu, bir an düşünün, bir an durun ve düşünün diyordu. Yıl mesela 2023. İnternete girip, hala varsa tabii demiş, Google'a Gezi 2013 yazıyorsunuz. Ve ülke çapında 5 milyon insanın sokaklara döküldüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın kör olduğu, yüzlerce insanın yaralandığı o olayla ilgili tek bir haber, veri, fotoğraf, yorum, video ve benzeri bir materyali bulamıyorsunuz. İlaç için tek bir karikatür, slogan bile kalmamış diyor. Olmaz mı? Bal gibi de olur demiş Deniz Bayramoğlu. Bu muhtemel karanlık geleceğin ilk adımı bu hafta mecliste bir yasa tasarısının görüşülmesi ve muhtemelen onaylanmasıyla atılıyormuş. Evet, Çin'de bir arama motoruna mesela Tiananmen 1989 yazdığında o olayla ilgili tek bir haber, veri, fotoğraf, yorum, video bulamıyorsun. Yani hafızanın kara deliğine gitmiş durumda, evet. Orada. 1984 usulü. Tayvan özgürlük kelimeleri de sonuç vermiyor. Çin'e göre Doğu Türkistan'da yok. Orası Sincan özel bölgesi ve bölge güllük gülistanlık. Tabii onlara göre demiş. Yani bilmiyorum, belki bakarsanız ada devleti bile olmuş olabiliriz 2023'te internette baktığımız zaman. Etrafımızda kimse yok, sadece Türkiye var. Kuzey Kore gibi mesela. Ama su da yok, ada devleti olamayız. Suyun olup olmaması önemli mi? Çöl devleti olabilir. Çölün olup olmaması önemli mi? İnternette bu şekilde anlattığınız zaman gerçekleri. Olup olmaması önemli mi? Bunun gerçek olup olmaması önemli mi sizce? Bu sansürü koyanlar için. Peki Uludere'deki MİT istihbaratı için 7 soru verilmiş. BDP'li Balukyan, İdris Balukyan tarafından. Uludere sınırdan geçecek istihbaratı ile ilgili soru önergesi. Bu da yok herhalde. Peki Paris'te PKK'lı 3 kadına suikasttan tutuklanan Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı internete düşmüş. Var bu. Star gazetesinde. Şaşırdınız bakıyorum. Güney'in suikastten önce kimliğini belirsiz kişilerle başta PKK'lara yönelik suikast planlarını konuştuğu iddia edilen ses kaydının örgüte yakın kaynaklar tarafından yayınlandığından bahsediliyor. Ama hedefteki isimler Remzi Kartal, sızdırmanın 7 Şubat operasyonu olduğunu söylemiş. Ortalığı karıştıran ses kaydı demişler. Yalnız çok ürpertici bir şey. Sakine Cansız ve öldürülen diğer iki kadından söz edilmiyor ses kaydında. Güney ve iki MİT'çi örgütün Avrupa kanadından Nedim Seven ve Remzi Kartal'ı öldürme planı yapıyorlar. Büyük bir soğukkanlılık var. Böyle de bir ses kaydı var. Şey var mı sizin elinizdeki gazetelerde? Yeni sevgilisi eski eşi ayarlamış diye geçiyor mesela. Fransa Hollanda Hürriyet gazetesi, özür dilerim, Akşam gazetesi böyle bir sürmanşetten bir şeyler yazmış. Fransa'daki aşk dörtgenine değiniyor. Aç avucunu. Star gazetesi. Aç avucunu. Star gazetesi mesela Merkel'in yatağına kadar giren Türk gencinden bahsediliyor. Bilmiyorum. Aç avucunu, parfüm süreceğim. Çıktı mı leke? Leke mi? Gazetenin üzerine damladı biraz. Muhafazakar gazeteler diyoruz. Verdikleri habere bakın. Yani muhafazakar bir insan olarak ben bu gazetelerde bu tip haberler gördüğüm zaman kendimi biraz huzursuz ve rahatsız hissediyorum açıkçası. Rahatsızlığını gidereceğim. Bundan sonra paralel haber okuması yapmayalım lütfen. Ya da yapacaksak bu kankiler sizde kalsın. Ben normal gazeteler, diğer gazeteleri okuyayım. Açık Gazete.